नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा संवत 2051 ज्येष्ठ कृष्ण 8 तदनुसार 1 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। व्यापारी होता है वो व्यापार अनेक चीजों का करता है। कपड़े का तो तरह तरह कपड़ों का व्यापार करता है। किराना में है तो तरह तरह की चीजों को बेचता है। जने जने से बात करता है परंतु रुपया पैदा हो ये एक लगन रहती। एक खरीदता है तो उसमें भी रुपया देखता है, बिक्री करता है तो उसमें रुपया देखता है, दुकान सजाता है तो उसमें भी रुपया देखता है, कोई ग्राहक आ गया तो उसको जल बुलाता है तो उसमें रुपया देखता है, किससे बात करता है तो रुपया देखता है। जहां मालूम हो गया रुपया देने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है तो उसे मुंह मोड़ लेता है। भगत पर मिर्चा की बोरी लाट धड़काता है वहां इसे मतलब उस पर रुपया पैदा हो जाए। रुपया पैदा नहीं हो ब्राह्मण भी आ जाए हमारा जयराम जी आधार फिर मिलेगा उसे। कोई साधु है ब्राह्मण क्या मतलब साधु से ब्राह्मण से ये बात सीखने की है। ऐसे भगवान की बात मिले तो बात करना है, नहीं तो अपने जरूरत नहीं है क्या करना और मतलब नहीं है। भगवान के भगत एक घंटाकरण हुए हैं। घंटाकरण बड़ा मंत्र है बढ़िया, कई प्रयोगों में काम आता है। वो घंटाकरण भक्त थे भगवान के शंकर के, तो यहां से उठा करके 2 घंटा बांध रखी थी यहां उठा ली। भगवान की बात सुनाते तब तो सुनता, दूरी बात हो तो ऐसा करता टन टन वो सुनता ही नहीं। हमें क्या लेना देना उनसे। जैसे लोभी आदमी पैसों की तरफ देखता है ऐसे भगवान के लोभी बन जाओ सज्जनों। भगवान की बात मिले तो अच्छी बात है, भगवान की बात न मिले तो हम क्या करें। बहुत अच्छे हैं, धनी आदमी है, गुणवान है, बड़े बड़े कलाकार है, गाना बजाना बड़ा सुंदर करते हैं, नाच करते हैं, पर भगवान की बात नहीं तो क्या करें। भगवान श्री राम की राजगति हुई उससे बड़े बड़े राजा लोग जो राम जी के राज्य में थे वे इकट्ठे हुए और अपनी अपनी चीज भेंट देने लगे। विभीषण भी आए तो विभीषण के यहां बहुत विशेष रत्नों की एक माला रावण ने इकट्ठी कर रखी थी, बहुत कीमती रत्नों की माला थी। वो माला लाकर रघुनाथ जी के भेंट करी। लंका में बढ़िया से बढ़िया चीज थी, भगवान की नजर कर दी। भगवान ने रत्नों की माला देखी तो विचार किया भी स्त्रियों के ज्यादा गहने की रुचि होती है तो सीता जी को दे दी। सीता जी ने माला ली तो भगवान ने कृपा कर दी मैं किसको देऊं, तो सीता जी के प्यारे पुत्र थे हनुमान, लवकुश से भी ज्यादा स्नेह था, ये बड़ा लड़का मानते थे। सीता मैया अजर हमारे गुण निधि शुद्ध हो तो बेटा करके मानते थे। तो मन में आया कि ऐसी मारा है मैं हनुमान को दे दूं, तो पट कौन कर चले गए पास में। माँ ने माला दी बड़ी खुशी आई, प्रसन्नता होगी, माँ की दी हुई चीज है। वहां जाकर बैठे तो रत्न भेज देगा तोड़ दिया उसको, हीरा टूटता नहीं है, ऐन मरक करके ऊपर हो घन मारा जाए तो घन में और ऐन बैठ जाएगा, टूटता नहीं, वज्रमणि होती है वो। हनुमान जी ने फोड़ दिया, हनुमान जी का वज्र देह, देह वज्र का है और आपके शरीर में दांत कितना मजबूत होता है, जो वज्र देह के दांत कैसे होंगे, मुझे हीरा वीरा क्या है। तो देखा तो राजसभा में बड़े बड़े जोहरी, बड़े बड़े राजा, हीरों के परीक्षक बैठे थे, उनको बड़ा आश्चर्य आया, और ये बंदर को तो अमरूद देना चाहिए जो खा ले अपना, ये क्या जाने हीरों को, लोगों को बुरा लगा, एक तोड़ा दूसरा तोड़ा, अरे क्या करते हो क्या करते, चुप रहा नहीं गया जो हीरों की परीक्षा करने वाले जानने वाले बोले क्या कर रहे हो क्या देखते हो, कहते माँ ने दिया है ना, इस बार से देखता हूँ भगवान का नाम है इसमें, तोड़ देगा तो भगवान का नाम नहीं, ठग दिया, मेरे क्या काम का भगवान का नाम नहीं है। तो लोगों ने कभी शरीर कैसे रखते हो, भगवान घबराएगी क्या पूछते हैं, कौन है ये, किसके सामने बोल रहे हैं, होश नहीं है, चीरा कर ले जा। तो रघुदास सीताराम जी भीतर विराजमान है, अंक के तमाम से भी चाम राम नाम के चमड़े में सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो भाई हम तो राम नाम के ग्राहक है, बड़ी कीमती है, क्या करें क्या करें, राम नाम के समान कोई चीज नहीं। तो सज्जनों ऐसा लोभ होना चाहिए भगवान के नाम का, अब बात सुन लेते हो राजी हो जाते हो, कहते स्वामी जी सुना भाई स्वामी जी बड़े कीमती हो रहे हैं, स्वामी जी से बात मिलती है स्वास्थ्य अच्छी बात है, टूटी से पान मिले तो टूटी अच्छी है, पर टूटी से हमें क्या मतलब है, मतलब तो हमें जल से है, तो यह मतलब चाहिए। किसी स्वामी जी किसी पंडित जी पर आसक्त हो जाते हो, अच्छा मानते हो, अच्छी बात है तो भगवान की बात मिलती है इसलिए है, उन खुद में क्या है, अब जल आ गए तो जो टूटी क्या है, वो तो जल है, जहां से आ जाए वहां से आनंद की बात है, हम तो उस तत्व के ग्राम, जहां से भगवान की बात मिल जाए आनंद हो जाए, ऐसे उसे ग्राहक बने रहे तो भगवान दूर नहीं है, भगवान की प्राप्ति केवल चाहना मात्र, चाहना अनन्य होनी चाहिए, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और की गति नहीं है, और जो कोई मतलब नहीं है, व्यापारी के सिवाय रुपयों के और किसी से कोई मतलब नहीं, वो आना चाहिए, ऐसे अपने तो भगवान से संबंध है, भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान की लीला है, भगवान के चरित्र है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का तत्व है, उनसे मतलब है। हम गंगा भी बहुत प्रिय लगती है कि भगवान के चरणों का जल है, ब्रह्म द्रव है, वो कहते हैं कोई निराकार की उपासना करते हैं, कोई निराकार की उपासना करते हैं, कहते निराकार उपासना है, हम तो निराकार का ध्यान करते हैं। निराकार निराकार नहीं, निराकार तो भगवान है, निराकार गंगा जी है, श्याम सुंदर है, हमारे श्याम सुंदर ब्रह्मद्रव है, बहुत प्यार है, लगे देखने से आनंद आता है, जल का स्पर्श करते आनंद आता है। मतलब क्या है, भगवान है, भगवान का ये चरणोदक है, भगवान स्वयं ब्रह्मद्रव बने हुए हैं। कथा सुनी थी ना पंडित जी ने सुनाई थी, तो भगवान का स्वरूप है, भगवान के चरणों का जल है सब तरह से। तो उस नाते की गाती है हमें प्रिय, संसार भगवान का है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते मेरे पैदा किए हुए सब प्राणी है, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, तो सबकी सेवा हमें प्यारी लगी है, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे सत्संग करने वाले भगवान के प्यारे हैं, ये सत्संग नहीं करते हुए क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब दिखाए, सत्संग करने वाला का नाम नहीं है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो दूसरे भी भगवान के हैं। कहते आचरण अच्छे नहीं करते हुए कैसे ठाकुर जी के हैं, ये ज्यादा लाज रखते हैं ना वो छोरा बिगड़ जाता है, इस ठाकुर जी के ज्यादा लाडले हैं जो बिगड़ गए है, तो ठाकुर जी इस बार तुम्हारे तो बंद नहीं है, ठाकुर जी के क्यों तो ठाकुर जी है सब जगह। कहते वो कलयुग की लीला करते हैं, लीला जब भगवान बराह बने तो बराह रूप से लीला करेंगे, मछली बने तो मछली के भी नहीं, मैं तो नहीं मांगू इसमें, मैं शायद नहीं गई मकान पेपर तो गया, मैं इसमें नहीं समा सकती, देख देख मैं कितने कह गया अंत समुद्र में छोड़ा पड़ा, छोटी जगह इतनी बड़ी मछली अब जल न कैसे रहे, तो ठाकुर जी मछली बने तो मछली की तरह ही आसन करे, ऐसे भगवान कलयुग की लीला करते है भगवान। अब लीला कैसी करे चाहे, अब कैसा ही हो व्यापार हो, हमने तो मतलब पैसों से, जैसे व्यापारी का मतलब पैसों से है ऐसे भगत का मतलब तो भगवान से होना चाहिए, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का गुण अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा लगे, जो कोई भगवान का वर्णन करे वो प्यारा लगे, हम और क्या करें, भगवान की बात होने से वो प्यारी लगती है। अच्छे अच्छे सत्संग में भगवान के ब्याह की कथा होती है, आप लोगों का भी छोरा छोरी की ब्याह, तेरा छोरा कहा है, तेरा छोरी का ब्याह हुआ नहीं हुआ, अगर वो पूछे तो आप अकता जाओगे, अगर मैं भी पूछ लोगे इसे कि महाराज क्या कर रहे, सत्संग सुनना है, छोरा छोरी की बात सुनना है, चट आप उठ जाओगे रुचि करोगे। अरे रघुनाथ जी महाराज का ब्याह हो तो जा जो तो पद कमल सुहाये, मन मन मधुबर है जाए छाये, भगवान के ब्याह की बात अच्छी लगे। कल सुनाया था ना मथुरा के मंडप माई, वहां बैठे दशरथ के लाला चारों भाई, तो ब्याह की बात ही वो ब्याह की तो ही बात, पर ब्याह की बात होते हुए कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, क्या भगवान की है, तो भगवान की बात अच्छी लगे, उनका रहस्य वर्णन हो, लीला का वर्णन हो, नाम का वर्णन हो, कीर्तन हो, पदगान हो, वो अच्छा लगता है। ऐसे सच्चे ग्राहक बनो भाइयों बहनों, व्यक्ति के पीछे मत पड़ो, व्यक्ति तो उत्पन्न नष्ट होने वाला है, भगवान की बात सब जगह ही सार चीज, सारम तत्व ग्राह्य मपाश्य फल गुरु था क्षीर विवामो मध्यात, लिखा है नीति में अनंत पारम कल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर बहुवश विघ्ना, शब्द शास्त्र व्याकरण बहुत लंबा चौड़ा व्याकरण है, अनंत पारम कल शब्द शास्त्रम और स्वल्पम तथा यु उम्र है थोड़ी सी, और बहुवश विघ्ना कोई आफत आ पाए, इस बार सारम तत्व ग्राह्य मपाश्य फलगु, फलगु चीज है वो व्यर्थ लेकिन वे फालतू चीजों को छोड़ के सार सार ग्रहण कैसे हंस यथा क्षीर मध्य जल बीच में दूध है उस दूध को हंस पी लेते हैं परिहरी बार विकार संत हंस गुण कहा ये परिहरी बार विकार ऐसे ग्राहक बन जाओ तो भगवान दूर नहीं है भगवान हमारे हम भगवान के चलते फिरते उठते बैठते उसी का ध्यान उसी का चिंतन उसी का जप उसी की बात आपस में करो बोध अंतर परस्परम परस्पर भी वही बात कथियंत मांग नित्यम कहीं कहे तो कथन भी उनकी बात करें तो उसी भगवान की करें करते हुए हम ट्राम में बैठे थे तो वो बात करते हमें दो रुपया चार रुपया को पांच हुए छाना हो गया हम समझते आपस में बात करते हैं तो दो रुपया होता है क्या छाना होता है ये बातें करते हैं आपस में मैं सुनता हूँ समझ नहीं आती तो बात कर लेते आपस में समझते ही नहीं इस तरह से महाराज सत्संग की बात को समझते ही नहीं क्या करते हैं जगह ग्राहक होते हैं वो तो बड़े प्रेम से बात करते हैं जितना होती इतना बढ़ गया जितना घट गया जितना आ गया ग्राहक होते हैं जिस चीज पे वो बात किया करते हैं तो अपने तो ग्राहक भगवान का बनना है या सत्संग में आए हुए हैं विचार करता हूं तो मेरे मन में आती है भले आदमी का दर्शन मुश्किल या सब भले ही भले इकट्ठे हुए एक साथ में इतने सज्जनों का दर्शन बहुत दुर्लभ है ये तो भगवान की कृपा है और विशेष करके आप लोग तो चाहे राजी होंगे चाहे नाराज होंगे शेठ जी श्री जयदाल जी की कृपा है उन्होंने ऐसा काम शुरू कर रखा है उन्होंने हम तो उसमें चलाए हुए बात में आए बैठ के बीच में ये काम उनका शुरू किया हुआ कितने कष्ट उठाए हैं कैसे गए साथ ही पांच सात दस बीस पचास साधु रह गए साधक सज्जन बैठे हैं भजन कर रहे हैं सुबह जल्दी जा बैठ जाते गंगा किनारे कभी हवा चलती तो उसमें बालू आती जोर से हवा आने से रेता आता तो मैंने सुनी है शेर जी कहते भाई एक आदमी खड़ा रह जाए वो धूल उछल रही हो तो आ जाए हमारे ये कोई समझ में आती बात हमारे सामने खड़ा रह करके रहता उजाले अरे बैठे रहे हम मस्त से तो वैराग्य बढ़ता है त्याग बढ़ता है सत्संग करके भोजन कर लेते तो वहां से चले जाते गहरे जंगल में बढ़ने से नहीं बातें कर रहे हैं पूरी छाया नहीं है किसी को छाया है किसी को नहीं है गंगा ज्यादा जल ले लिया आपने पानी कहीं कहीं सज्जन अगर बैठे हैं न्यारे न्यारे कोई किसी भूखड़े नीचे कोई किसी है कोई पाठ कर रहा है तो कोई रो रहा है कोई हंस रहा है ऐसे उस जंगल में हमने देखा उस समय की बात है मेरा सत्संग की रुचि वाले आते थे साधन करने वाले आते थे ये आराम की चीज बढ़ गई ना कमरे बढ़ गए पंखा लग गया बीवी लग गई अब महाराज सत्संग भी आते हैं रागी भोगी भी आ जाएंगे वहां धूल उड़कू ना आ गया महाराज तावड़े में बैठे वहां पर लू बज रही है घरे बैठे भजन कर रहे हैं थोड़े आदमी आते ज्यादा कौन आ कोई मान नहीं कोई आदर नहीं कोई सत्कार नहीं कोई आराम नहीं सुख नहीं वही ले जाते रोटी वही खा लेते गंगा जी घर भर गंगा जी किनारे सत्संग करते दिन भर खेतों में रहती रीति देखी है कि घर से माता आता है वो रोटी खा लेते हैं या सत्संग में यही चीज देखी रहते खेत वाले खेत का काम खोटी नहीं करते वो रोटी पहुंचाए वही पहुंचे खाली सेल लग गए काम इस तरह से माताएं लाती भोजन गंगा जी किनारे बैठ करके भोजन कर ले भोजन कर फिर सत्संग में लग गए भोजन के बाद आराम के लिए कोई जगह नहीं कोई समय नहीं और बढ़ गए नीचे तो घनश्याम जी थे भोले वाले बस जय सीताराम सीताराम करते, कोई आवे न आवे, कोई सुने न सुने, राम जी को नाम गिनो रोसो, ये तारे के कड़वो लागे मीठो लागे मोरो सो, राम जी को नाम गिनो रोसो पद गया करते। लोग सुनते कई जंगल में चले जाते, कई गंगा किनारे चले जाते, कई बढ़ने से सुनते, कई लोग जो भवन बन गया था उसके बाद जो कई लोग भवन में रहते थे, तो किसी पंडित से जाओ भवन में सत्संग करो वहां सुनाओ, कहते सो गए उनके पग चंपी करो चरण दाबो, कहते सुनो ऐसे जो सो क्या जाए बेचारे, आराम को टाइम नहीं भजन करो, वर्षा आती तो बस वर्षा वर्षा लगती तो कीर्तन शुरू होता, फिर वर्षा तो बरसते नाचते उसमें कपड़े तरांतर हो जाते, भगवान नाम कीर्तन करते, वर्षा में व्याख्यान सुनाई नहीं देता ठीक, ये लाउड स्पीकर अब हुआ है मतलब, ये आराम की चीज है, छाया बन गई, पंखा लग गया, बत्ती लग गई, ये पहले ऐसी चीज होती है फिर आराम आता है, तो आराम आते है बस आराम हो जाएगा, आराम नहीं रहता आराम हो जाता है, नहीं तो आराम राम आ राम जी को बुलाते तो आराम उनका टुकड़ा कर दे, तो भगवान आते समझे टुकड़ा करा थोड़ा बदल कर राम आ, तो अब आराम वाले तो आराम सोचते हैं बैठे मस्त हुए, सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी न कुतो, सुखार्थी को विद्या कहा एक विद्यार्थी को सुख कहा, वो तो विद्या में लगे है ऐसे भगवान में तत्परता से लगे हुए आराम अच्छा नहीं लगता, नियम है दो कपड़ा रखो बजे को पहला कहा कि उतरिए बस दो कपड़ा और सब हाजिर हो जाओ, और कोई काम हो जाए तो किसी आगे कह दो, वहां बट को जाकर सुना दिया कि अमुक ये काम है वो नहीं आ सकेगा, बट दे वो सुना दो, छुट्टी मांग लो, और नहीं छुट्टी मांगने तो एक टाइम का हुआ सुख लो, साधना में रहने वाले अच्छी अच्छी बातें कहते थे, अब बात क्या करें, घाटा तब ही जानिए करे पुरानी बात, बात सुन घाटा लग गया कभी आ गई, तो हम एक पुरानी बात करते दिन में रात में शेर बोलते थे आंख मीच गए एक ध्यान करते भगवान कृष्ण का तीन घंटा निराकार का ध्यान का तीन घंटा विष्णु भगवान का ध्यान तीन घंटा, आप वे बोलते रहते कौन बैठा है कौन गया कौन उठ गया, खूब मस्त से वर्णन कर भरत जी महाराज का चरित्र कहते तो आंखों में आंसू झड़ते रहते, भरत जी के चरित्र कहते रहते रोना आंखें बेची हुई है मस्ती में जी, जी का चरित्र कहते थे खुद उधर कहा मैंने खुद के ऐसे ही भर जी चरित्र कह रहे हैं उठे टपक रहे भर जी की कथा बहुत कहते थे प्रेम से, तो कई रो पड़ते फिर एकांत में जाकर अपना अपना कीर्तन करते पद गाते कोई गीता का पाठ करते कोई रोता है कोई हंसता है ऐसे ऐसे अलग अलग अपने व्यस्त होते हुए, अब क्या कर भी अब तो आराम हो गया, पंखे लग गए बिजली लग गई आराम हो गया, कमरे में पंखा कहाँ है अब पंखा लग गया, पंखा की मांग आती है पंखा देने वाले के थे हम तो पंखा देंगे ना पंखा लगाएंगे हम तो ऐसा करेंगे, लगाने वाले भी आ गए लगाने वाले भी रहने वाले सहने वाले लग गए, तो भाई असली जब विशेष होता था ऐसी बात होती है, अंग्रेजी विद्यार्थी ही अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी को लेकर बड़ा सुख सुविधा होती है, संस्कृत पढ़ने वालों ने बहुत कष्ट उठाया, बड़ा श्या करके संस्कृत पढ़ा। हम लोगों को याद है इतना सा कपड़ा रखते, कपड़ा फट जाए तो कहाँ से लाएंगे, इतना कपड़ा बस एक एक तेल का दिया जी, चार पांच विद्यार्थी शादी पढ़ा, तेल कहाँ से लाएंगे। संस्कृत के विद्यार्थियों में मैं भी था कभी, देखा ऐसा अच्छे अच्छे विद्वान होते थे, बड़े नामी विद्वान होते थे। आराम बढ़ गया, अब विद्या वो नहीं है। अंग्रेजी भी पूर्ण पहले पढ़े हुए अंग्रेजी वाले कितने योग्य है, आज उतने योग्य नहीं होते। संस्कृत में भी उतनी योग्यता नहीं होती। आराम है, आराम ये नष्ट कर देता है। आलस्य मिलने से आज दृत्यनर्थ कौन भवे, कौन भवे बहुत धन को बहुत सुतो हुआ। ये आलस्य प्रमाद अगर न हो तो संसार में कौन विद्वान नहीं हो सकता, कौन धनी नहीं हो सकता, कौन श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सब हो सकते। आलस्य और प्रमाद, निद्रालस्य प्रमाद हो गए, प्रमाद थे और निद्रा से प्रमाद, ऐसे आलस्य निद्रा प्रमाद से बांधता है। प्रमाद निबन्नाथ निद्रा से प्रमाद दो थम सुख होंगे, तामस सुख है तामस अवगत संति तामस। ज्यादा पड़े रहते हैं भगवान उनको वृक्ष बना देते हैं, अब खड़े रहो, कील की तरह खड़ा कर दिया, वर्षों तक खड़े रहो, शीत और घाम और बरसार हवार कर्म कर्म लो सहते रहो। आराम का फल ये निकलता है, सच्चे जैसे लग जाए भगवान है, कितनी आनंद की बात है, कितना बड़ा क्षेत्र है। जैसे गंगा जी का क्षेत्र है, सुबह आओ शाम को आओ रात में आओ स्नान कर जाओ जल पियो डुबकी लगाओ, खुला क्षेत्र गंगा माई का है। ऐसे ही सत्संग का खुला क्षेत्र भगवान की बात है, सुनते हैं कैसी कृपा करी है भगवान ने। उन्होंने निमिषारण्य में निमिष निमिष निमिषक क्षेत्र सौन का दया, सौन का अधिक 18,000 ऋषि सूत जी महाराज बोलते थे, वे सब सुनते थे। तुम्हारा एक नमूना सुना हुआ है, पुराणों का प्रवचन होता था वहां, 18 ही पुराण सूत जी महाराज सुनाते सुनते थे। सौन के ऋषि मुख्य थे, कथा को शुक्ल सौन को प्रवीत, ऐसी कथा होती थी, ऐसे शेषा गैया पर होती। उसमें मेरे कभी कभी विचार आता था, उस समय भीष्म जी महाराज सरसैया पर पड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछने वाले हैं, भगवान कृष्ण जहाँ बैठे हैं वह कथा होती तो जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है। मैंने देखा शेर जी का इतना शब्दों का वर्णन, ऐसी बात नहीं, भगवान की भगवान नाम की महिमा यही बात है। भीष्म जी के द्वारा आप लोग नीति कूट नीति कपट नीति चार सारी आबाद शांति पर्व अनुशासन पर्व में आप पढ़ कर देखो, भीष्म जी का उपदेश है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं, अध्याय के अध्याय ऐसे लग जाएंगे, जंगलों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है। शेर जी की आवाज नहीं शांति याद है, कैसी विचित्र बात है। और वो समय कहाँ, और कृष्ण भगवान भीष्म जी महाराज सरसैया पर थे। यहाँ यह कलयुग का समय महान नास्तिकता का, और लोग बहुत ऐसे लग गए। वह एक चेतावनी पुस्तक निकली थी, उसमें लिखा था कि 2000 के संभवत लोग कलयुग में सोएंगे, सतयुग में उठेंगे। 2000 समाप्त होते अगर सतयुग आ गया, बड़ के नीचे बैठे बात चली। शेर जी बोले कि हम जैसा सत्संग करते हैं ऐसा सत्संग करने दे हमारे को 2000 के बाद, तो हम सत्युग समझेंगे। तुम कर सत्युग ऐसा भयंकर आएगा, सत्संग करना मुश्किल है। और कहा था ये साधक तत्व भेज नहीं मिलेगी नहीं भैर, ये पुस्तकों में मिलेगी नहीं, गीता भी मिलेगी नहीं। अभी किसी को करना हो तो संग्रह कर लो घरों में, ऐसा समय भयंकर आएगा। अभी तक आपके प्रतिबंध नहीं लगा था, निंदा नहीं, गीता नहीं पढ़ सकते आप, रामायण नहीं पढ़ सकते, ऐसी दिशा है। विदेशियों की कंपनियां आ गई है, उनको हुक्म दे दिया है, क्या क्या होगा हमें पता नहीं, परंतु बड़ा आनंद हो रहा है। उत्पादन शक्ति को बढ़ाना राजा का और प्रजा का काम है, उत्पादन शक्ति का नाश करना, उत्पादन करने वाले मनुष्यों का ही नाश करना, वो उत्पन्न न हो जाए, नष्ट हो जाए, नाश की तरफ वृत्ति हो रही है। पशुओं को भी नाश करो, नाश करो वृक्षों को भी नाश करो, पशु पशु पक्षियों को भी नाश करो, बस लाखों गाय रोजीना मारी जाते हैं, पशु पशु तरह तरह के मारे जाते हैं, पैदा तो उतने होते नहीं, सैकड़ों कारखाने लिखे हैं, कत्ल होती है रोजाना। अब क्या दशा होगी देश की, भगवान जाने। मछलियां का अंडों का उत्पादन करो, उत्पादन उत्पादन सूची में लिखा है कितना मांस, इतना टन मांस उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन होता है, विनाश होता है तो मांस मिलता है, उसको उत्पादन कहते हैं। अधर्मम धर्मिया मनते संसार सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थ तामसी। हमारी बहनों माताओं में क्या क्या क्या, क्या पटकी पड़ी है, जब ऊंधी ऊंधी बुद्धि होती, ऊंधी होती आराम रहेगा, आराम सज्जनों भगवान की कृपा है जो हम लोगों को बातें अच्छी मिलती है, इसके अनुसार अगर जीवन बनावे तो कितना पवित्र जीवन बन जाएगा, कैसी शांति मिलेगी। साधन की बातें ये सुलभ नहीं है, हम लोगों का अधिकता है बड़े धनी घराना में होने वाले छोरे अंगूर खाते हैं फेंक देते हैं, अरे बेर नहीं मिले, बोरिया नहीं मिले छोरों को घरों में, कहां बातें मिलती है। बचपन में मन में आती थी कि रामायण सुनाते, गोस्वामी जी महाराज होते तो हम रामायण सुनते उनसे, गोस्वामी जी कहां मिले। ऐसे ही समय पर आएगी, गोविंद का जी होते तो उनसे हम गीता सुनते, ये सदा नहीं रहती चीज। यार विचार जला मेरे भीतर, उसमें कहा है चंदन यामनी है दिनचार की, ये चंदन यामनी है दिनचार की, चंदन चांदनी है, धो लो अपने हाथ बहता पानी, गंगा सिर के मुकुट में रहसी कह सहदेव बिचारी। सहदेव ने कहा सहदेव बड़ा ज्योतिषी था ना, पांचों भाइयों में ज्योतिषी बहुत था सहदेव, कैसे कलजुगा मानो कलजुगा से भारी, ऐसा भारी कलजुगा आएगा, गंगा शिव के मुकुट में रहसी, यह धारा बह जा गंगा जी की। हमारे को याद है यहाँ चबूतरे के पास में गंगा जी आ जाया करती है गर्मी के दिनों में, आज वहां थोड़ा सा जल बढ़ता, यहाँ बढ़ नीचे जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता था, गंगा जी आ जाती थी उन दिनों में, इधर जाती थी, अब बहुत चैदान पड़ा है, ठेठ यहाँ पास में बड़ी बड़ी काठ की लकड़ी यहाँ आकर के टकराती थी, हमारे अमृतराम जी वैद्य करते थे, दारू हल्दी होती है वो काट ही हल्दी होती है, वो कोई इतना बड़ा मोटा काट का दारू हल्दी का, गंगा जी माता जी तो गंगा जी यहाँ ठेठ आती थी, अब चातुर्मास में तो आती है फिर भी, अभी वर्षा होकर आ गया, अभी इन दिनों में गंगा नहीं आती, ये कम होते होते होते घोर कर दूंगा तो गंगा जी शिव जी के मुकुट में रहते, ऐसी बात है। तो अभी भाई बहनों को लाभ उठा लेना चाहिए, अभी बढ़िया बात मिलती है हमारे को, ये सदा नहीं मिलती है, ये बाजार सदा नहीं मिलता है, ऐसा जो खरीद लो अभी भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, साधन कर लो शंका मिटा लो, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अष्टांग योग ध्यान योग क्या होते, किस तरह से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी भाइयों बहुत सी बातों का समाधान मिल जाता है। नहीं मिला तो और जगह ढूंढो, कोई एक जगह की फायदा नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं कि हम साधन करें कोई बताने वाला नहीं है। हमारे तो मन में आई है ऐसी, कोई बताने वाला नहीं, क्या कर बता रुचि थी। मैंने प्रमाद बहुत किया है, पढ़ाई में भी पोल चलाते थे, आजकल भी पोल चलती है हमारी, कितने हम नहीं है, सुना देते हैं छोड़ देते हैं। आज के लिए क्या है ये भक्ति, इस पर भी स्पष्ट करें, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भाई केवल चाहना, अनहेली बने रहे हो रह न जाए। भगवान के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, ऐसी उत्कंठा हो जाए तो भगवान मिल जाए। आप कैसे आचरण है, कैसे भाव है, कैसे अधिकारी है, भगवान देखते ही नहीं। एक उत्कंठा भीतर की चाहना, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल, जीना मुश्किल, भगवत प्राप्त हो जाए। हे नाथ पुकारो रात दिन, जब से नींद खुले तब से सुबह लेकर के शाम को नींद नहीं आ जाते थे। हे नाथ, हे प्रभु भूलू नहीं, हे भगवान आपको मैं भूलू नहीं, वो प्रेम दो नाथ, आप प्रकट हो जाए वो प्रेम दो, जिसे आप मिले बिना रह न सके ऐसा प्रेम दो, मांगो प्रेम। संतों से मैंने सुना है कि भगवान के दर्शनों की अपेक्षा भी प्रेम मांगना चाहिए। दर्शन नहीं, दर्शन भी मांगो कोई दोष नहीं है, परंतु प्रेम में जो वास्तव में शक्ति है वो दर्शनों में नहीं है। प्रेम होता वहां भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, मन भगवान जहां प्रकट हो गए वहां प्रेम हो ही जाएगा, ये नियम नहीं है। प्रेम का नियम है तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। उठते बैठते ये की बात सोचो, हे नाथ आपको भूले नहीं, हे नाथ आपको भूले नहीं। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरान, अश्वचारी पुण्य पुण्य मुनेर कर तो राम गुणगान। प्रेम के समान कोई ऊंची भक्ति नहीं है। कैसे मिलेगा, बार बार भगवान के गुण गाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो पीछे पड़ जाओ। जैसे बच्चा अपने कुछ मिठाई लेने के लिए माँ के पीछे पड़ जाता है, पल्ला पकड़ देता है, ला मेरे को दे दे, ठहर जा काम करती हूँ अभी, नहीं मेरे को दे दे, तंग कर देता है, तब ले ला जा जा जा बस, अपने तो माल मिल गया, माँ कुछ भी खो। ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाए तो भगवान को प्रेम देना पड़े, क्या करें, आप दर्द पीछे लग गया छोड़ा तो पीछे पड़ जाओ भगवान ना, तो वो प्रेम दो जिस प्रेम से आप प्रकट हुए बिना रह नहीं सकते, ऐसा प्रेम दो नाथ। और वो दुकान एक ही है भाई, ये मिलने की दुकान एक ही है, भगवान के यहाँ मिलता है, उसे प्रार्थना करो पीछे पड़ जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, प्रेम आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसे चिपक जाओ पीछे। हट करता है बालक, हट हट जाता है, माँ नाराज हो जाए तो जाओ नाराज, कुछ भी हो जाओ वो तो देखता है अपने तो ले ही लेंगे, पल्ला पकड़ लेता है। ऐसे ठाकुर जी का पल्ला पकड़ लो, रात दिन पीछे पड़ जाओ। भगवान शंकर कहते हैं राजगद्दी हुई उसमें भगवान शंकर ने स्तुति करी, तो अंत में कहते हैं कि बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग, मैं बार बार मांगूंगा तो हर्षदेव तंग मत जाना, गुस्सा मत कर देना, बार बार मांगे तो गुस्सा आ जाए आदमी, क्या कहता है पीछे पड़ा है, तो बार बार बर मांगो गुस्सा मत, हर्षदेव आप खुश हो जाना कि बार बार पीछे पड़ गया, बाबा क्या कहता है भोले बाबा, बार बार मांगूंगा तो बार बार मांगूंगा, और उस गुस्से में तुम्हें हर्षदेव श्री रंग क्या मांगते हो कि पद सरोज अन पाई नहीं भक्ति अबाध निष्काम आपके चरणों की भक्ति और सदा सत्संग मिलता रहे महाराज सुनाने वाला हो तो कालभूषण जी वहां हंस रूप धारण कर सुनने को जाते हैं पार्वती जी सुनती है सुनाते हैं सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने शुरू करते सुनाने वाले मिल जाए तो सुनने के लिए चले जाए भगवान की बात है ना आशा बसन बसन रिते नहीं जहाँ हरी कथा हो इतना सुने संगाति महाराज ब्रह्मरथ भगवान में ही रात दिन लगे तत्व में देखो तो बालक बहु कालीना छोटे 5 वर्षों की अवस्था नागरी बाबा एक तो वक्ता बन जाते हैं दूसरे श्रोता बन जाते हैं कथा भगवान ही सुनते सुनाते हैं तरी तो सुने तज ध्यान भगवान ध्यान में मस्त रहने वाले वो ध्यान छोड़ के भगवान का चरित्र सुनते भगवान के गुण सुनते भगवान की महिमा सुनते हैं और वो मस्त हो जाते हैं यह एक बड़ी विशिष्ट खुराक है खुराक प्रेमी जनों की तो उसी को चाहते उसी में रहते हैं आनंद में विभोर रहते हैं ऐसे भगवान से कहो उसे प्रार्थना करो ठीक क्या बताओ बताओ अपने तो लग जाओ पीछे उनके लिए प्राप्ति का क्या उपाय है कि उसके बिना रहा न जाए प्राण निकलने लगे और कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे है तने बदलने कारण आज हिमड़ियो उजड़ो जावे फिर मैं पीड़ा हो रही हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु हे प्रभु मन नहीं लेता इसमें आधा फोन उड़ा सा लोग प्राण ऐसे जा रहा है ऐसी हो जाए तो फिर भगवान दूर थोड़ी है घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर कपट तज चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर अति नैरा है भगवान से नैरो कोई नहीं है मैं करते हूँ ये तो भगवान नजीक है केवल चाहना नहीं है इसमें और कोई कारण नहीं है चाहना लगी संसार के भोगों की और संग्रह करके ये एक बीमारी लग गई हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय धनी को देखो निर्धन को देखो और गरीब को देखो और बड़े धनवान को देखो सबके हृदय में हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया लग गई इसे हे राम हाय राम हाय राम हे राम हे राम लग जाए तो निहाल हो जाए तो केवल उसी चाहना ये तरकीब है लोग समझते हैं ये कुछ न कुछ जुगती बता देंगे तो भाई हमारे को जुगती आती नहीं सुमंत्र आता नहीं सुमंत्र कर दिया सुबह हो जाते हम जानते नहीं हम तो सुनी हुई बातें पढ़ी हुई बातें उनमें से याद आ जाए जो कह देते हैं सुना देते हैं क्या करें बताओ हमारी तो ये दशा है संतों से सुना है पुस्तकों में देखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना भगवान शंकर के मैं जानता हूँ उस बात भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं